D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Activita Miner Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 października. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rząd Mateusza Morawieckiego zaprzysiężony ma 2 tygodnie na uzyskanie wotum zaufania. 3 osoby potrącone na przejściu dla pieszych w Wieluniu są w szpitalu. Zmiany w statutach TVP, Polskiego Radia i PAP, wnioskował o nie minister kultury. Premier Mateusz Morawiecki podziękował dotychczasowym członkom rządu. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę z nowymi. Po południu przysięgi od ministrów przyjął prezydent Andrzej Duda. Mateusz Morawiecki powiedział w telewizji publicznej, że chciałby w nowym rządzie znalazły się sprawdzone osoby oraz eksperci. Takie, które działały w różnych miejscach w naszej gospodarce i świetnie sprawdzą się, jestem przekonany, w nowym rządzie. To także rząd, w którym jest rekordowa liczba kobiet. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Premier ma 2 tygodnie na wygłoszenie exposé oraz uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. 3 osoby zostały potrącone na przejściu dla pieszych w Wieluniu. Trzy kobiety przechodzące przez pasy wjechała 51-latka. 2 osoby do szpitala przewiozło pogotowie. 3. została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego, poinformowała policja z Wielunia. Z kolei w Sieradzu kierująca samochodem uderzyła w przebiegającą przez pasy 15-latkę. Według wstępnych ustaleń dziewczyna weszła na przejście przy czerwonym świetle. Biały Dom wezwał Kongres do jak najszybszego uchwalenia dodatkowych środków na pomoc militarną dla Ukrainy i Izraela. Desperacko potrzebujemy dodatkowego finansowania, o które prosił prezydent. Liczby zawarte w dodatkowych wnioskach są dobrze uzasadnione przez naszych ukraińskich i izraelskich partnerów. Nie wzięliśmy ich z powietrza, stwierdził rzecznik Prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Biały Dom zwrócił się do Kongresu o uchwalenie pakietu o wartości 106 miliardów dolarów. 64 miliardy przewidziano dla Ukrainy, ponad 14 dla Izraela. Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Wnioskował o to minister kultury. Zmiany dotyczą procedury likwidacji spółek, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Te zmiany dotyczą pewnego trybu powoływania władz likwidacyjnych, czyli likwidatorów w spółkach, gdyby były one postawione w stan likwidacji, a taki manewr zapowiada obecna opozycja. Oczywiście likwidacja spółek medialnych jest niemożliwa, jest to łamanie prawa, ale dla bezpieczeństwa spółek pan minister wystąpił z wnioskiem o zmiany w statutach. Szczegóły na polskieradio24.pl. Publikacja Gdy nieme groby przemawiają, spuścizna katyńska, wygrała 14. konkurs Książka Historyczna Roku. Jedna ze współautorek, Ewa Kowalska, powiedziała, że książka jest efektem pracy wielu osób. Tych z historii tworzących zespół, który pracował pod kierunkiem doktora Jana Rubla, który z narażeniem, można powiedzieć, życia przepisywał dokumenty wydobyte z mogił w 1943 roku i zespołu, który obecnie pracował. Jest to książka historyczna, jest to wybór dokumentów. Konkurs, który ma popularyzować dzieje Polski w XX wieku oraz promować czytelnictwo książek historycznych, organizują Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Narodowe Centrum Kultury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Zakończyła się 16. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Śląsk Wrocław górą w Radomiu. Skromne zwycięstwo lidera 1-0 po golu Erika Exposito w 55. minucie. Podopieczni trenera Jacka Magiery odskoczyli od drugiej w klasyfikacji Jagiellonii na 5 punktów. Lech traci do Śląska 7 punktów. Mecz cudów w Tychach to już Fortuna pierwsza liga. Tamtejszy GKS wygrał z Brukbetem Termaliką Nieciecza, mimo że przegrywał do przerwy 0-2. W drugiej połowie losy jednak się odwróciły, a wyrównują i przesądzająca o zwycięstwie bramka padły w doliczonym czasie gry. 2-2 zrobiło się w 9 minucie, a na 3-2 GKS wyszedł w 13 minucie nadprogramowej gry. Polscy koszykarze poznali rywali, z którymi zmierzą się w turnieju kwalifikacyjnym na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Zagramy z Finlandią i Bahamami. To w grupie, z której wyjdą 2 najlepsze zespoły. W drugiej grupie są Liban, Angola oraz Hiszpania. Prawo do startu na igrzyskach uzyska tylko zwycięzca turnieju. turnieju. Zawody w Walencji odbędą się w dniach 2-7 lipca, a igrzyska rozpoczną się 26 lipca. A teraz wyniki z dzisiejszych meczów. Najpierw siatkówka mężczyzn i starcie AZS-u Olsztyn z GKS-em Katowice, zakończone zwycięstwem gospodarzy 3-0 w setach do 18 i 2-16. Liderem po 8 kolejkach plus ligi Jastrzębski Węgiel z kompletem punktów ma 24 oczka. Przed Projektem Warszawa i Treflem Gdańsk grały też panie w Tauron Lidze. Volley Wrocław uległ łódzkiemu klubowi sportowemu 0-3. Szczypiorniści Unitarno wygrali z Piotrkowianinem 32-24. W 13 kolejce dziś też mecz Wybrzeża Gdańsk z Gwardią Opole. Wybrzeże wygrało jedną bramką 27-26. W tabeli prowadzi Industria Kielce przed Wisłą Płock, ale remisują punktowo. Trzeci jest Chrobry Głogów. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i północnym wschodzie, rano lokalnie marznące mgły. Miejscami popada śnieg, a termometry pokażą od minus 5 na północnym wschodzie do minus 1 w centrum i plus 2 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład iPhone 12 biały 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3849 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 850 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Kongres 3W. Woda, wodór, węgiel. 27-28 listopada. Warszawa. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Najważniejsze wydarzenie dla innowatorów z Polski i ze świata. Aktualne trendy technologiczne, inspiracje, wymiana doświadczeń, integracja i networking. Światowej sławy eksperci. Profesor Michio Kaku, Andrzej Dragan, Joanna Jurga, Marek Kamiński, Fion Ferreira i wielu innych. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Wejdź do świata 3W. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Druga godzina trzeciej fali. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak zwykle zresztą ten poniedziałek jest dla nas specjalny. Bardzo go kochamy. To będzie jeszcze lepsza godzina. To będzie lepsza godzina i nie będziemy na pewno czuli się w takiej sytuacji dyskomfortowej, że nie możemy się ruszyć ani w jedną, ani w drugą stronę, bo siedzimy w miejscu, w którym powinniśmy siedzieć. Tak. Mówimy do Państwa to, co chcemy powiedzieć. Jesteśmy tu i teraz, nie myślimy o przeszłości, chociaż za nią troszeczkę momentami tęsknimy. Zagalopowałem się w tej poezji, bo przed nami zespół, który nazywa się Clinch. No nie zrobili wielkiej kariery, ale grali interesująco. Nie mogę dociec, czy to ich było to nagranie z tym rozjarzył się Neon Salonger, ale to tak się... Jeśli zaraz Państwo nam na pewno to wytłumaczą. Tak. My natomiast zagramy z kasety, która nosi tytuł Dla Ciebie Staczam się. Ten utwór nosi taki sam tytuł. Jak to brzmi z kasety. I to zagrały. Właśnie ukazała się wtedy kaseta. I mamy nawet tę kasetę. Mamy ją. No właśnie. I proszę bardzo, no play. Także Clinch. Twoje gry i kolekcje min. ma mechaniczna lalka. I nie pytaj skąd ja wiem, że to ty. Odpalić dom, obrabować bank. Dla oczu twych na to mnie stać. Że rzucisz mnie w któreś popołudnie, jak wyrzuca się stary, zdarty wód. Między majem a ołowianym grudniem, ten jedyny dzień kolnie mnie jak nóż. Dla ciebie staczą się wciąż w dół i w dół. Zostało mnie już ćwierć, nawet nie pół. Niech to trafi szlak. Staczam się wciąż w dół i w dół. Zostało mnie już ćwierć, nawet nie pół. Dla ciebie staczam się do nieba bram. Jeżeli dojdę, to mnie wpuszczą tam. Niech to trafi szlak. Wciąż w dół i w dół. Zostało mnie już ćwierć, nawet nie pół. Niech to trafi szlak. Ciekawe, czy doceniła. Dla niej staczał się to zespół Ryszarda Kniata, Klincz. I oczywiście ci z Państwa, którzy pamiętają, rozjarzył się neon, salon gier, zatrzymaj się lub płać, mogą być spokojni. Wrócimy do Klinczu jeszcze kiedyś i zagramy to nagranie, które jakoś mi we mnie ciągle drga. No widzisz, w tobie drga Klincz, a we mnie drga co innego, na przykład teraz... 17 niebo? To będzie 17 niebo, albo Heaven 17, jak tam go tłumaczyć, tak go tłumaczyć. Natomiast to jest utwór z płyty debiutanckiej tego zespołu, Penthouse and Pavement. Wspaniałej płyty, która bardzo się pięknie zaprezentowała w 1981 roku, czyli w czasie, kiedy już te płyty elektropopowe, New Romantic, zaczęły się mocno panoszyć na listach przebojów. Ale ta płyta była też inna w dużej mierze, bardzo oryginalna. I nagrywał ją Martin Ware, który kilka miesięcy wcześniej opuścił słynny zespół The Human League, a Heaven 17 naprawdę radziło sobie świetnie i chyba nawet lepiej niż Human League do momentu, kiedy ukazała się płyta There. A zatem Heaven 17, we don't need this fascist groove, thank. This fascist group thing, evil men with racist views, spreading all across the land. Don't just sit there on your ass and look at funky chain dance. Brothers, sisters, shoot your best. We don't need this fascist group thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist group thing. Brothers. History will repeat itself. Crisis points we need the hour. down the force will do no good. Pop you as I feel your power. It's a piece of funky stuff. It's not for you and me, girl. No, no, no, no. You're telling happy land. No, no, no, no. They cut their fascist groove thing. Colors. Democrats are out of power across the blue white ocean. Reagan's president-elect, fascist got in motion. Generals tell him what to do. Stop your good time dancing. Bring your guns on me and you. Fascist ain't advancing. Sisters, brothers, lend a hand. Increase our population. Grab that good thing by the throat and throw it in the ocean. You're real tonight, you move my soul. Let's cruise on the dance floor. Come on, your hands and dance your dance. Shake that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. A co widzimy na okładce zespołu Heaven 17, płyty Penthouse and Pavement? Korpo ludków sprzed naszej ery. Panowie w dobrze skrojonych garniturach, niektórzy rozmawiają przez telefon, taki czerwony jeszcze z kabelkiem. Taki Mordor, tylko że 40 lat temu. Tak, też nosili się wtedy ludzie, którzy grali New Romantic. Tak, tak, tak. Ja pisząc, podwinięte mankiety marynarek jasnych, wąskie krawaty. Wszystko to była stylowa dla mnie wątpliwa, okładka ale świetna. Swój wdzięk miała. Tak jak i kolejni nasi bohaterowie. Oj, ten to miał dopiero wdzięk. Siódmy film Rogera Moore'a w roli jedynego w swoim rodzaju z dwoma zerami i siódemką. To jest w ogóle naprawdę zabójczy widok ten film, dlatego, że w nim gra, nie wiem kto, pamiętasz? No jak to kto? Grace Jones. Grace Jones. To ona właśnie. A oprócz tego muzycznie ilustrują ten film panowie z niezapomnianego boys bandu Duran Duran. A View to a Kill. Covers me kariera Duran Duran była wtedy w rozkwicie. Między innymi dlatego zostali zaproszeni do udziału w ścieżce muzycznej. I dla kogo to była większa nobilitacja? Dla Bonda czy dla Duranów? Zawsze tak jest dobierany wokalista bądź zespół, żeby tytuł filmowy mógł iść wyżej. Czyli chyba raczej postawiłbym na to, że popularność większa jest zawsze artysty, który towarzyszy ścieżce dźwiękowej. Mm. Ale to rzecz dyskusyjna. No, w każdym razie wtedy Duran Duran radzili sobie świetnie. No, żegnaliśmy się. Też, no, radzili, ale tak, ale żegnaliśmy się z Rogerem Moore'em. To jest koniec epoki Rogera Moore'a w Agencie 007. Don't cry ale for rozpoczyna me. Się za to era Pierce'a Brosnana. Ja bardzo lubię Jamesa Bonda w wykonaniu Pierce'a Brosnana. To być może się wiąże z tym, że wtedy też oglądałem je już w czasie rzeczywistym, ale świetnie łączył taki brytyjskie poczucie humoru już też takim agentem, który jest bardzo sprawny fizycznie i... No i przystojniaczek, no, co tu dużo gadać. Miał tych przygód całe mnóstwo. No, Duran Duran, świetny kawałek, bardzo dobry temat bondowski moim zdaniem. A ja uważam, że grupa, która za chwilę zabrzmi, zresztą niedawno przypominana przez Karasia Jerogódzkiego. A u nas w warsztacie Przeróbek. Tak. Doskonale oddaje tę męską delikatność, która była bardzo, jak to nazwać, dobrym wabikiem na wczesnych randkach. Nie? Czy takie zaopiekuj się mną. Oj. I to jest takie słodkie. I myślę, że dziewczęta wówczas bardzo ten utwór lubiły. Tak, bo w ogóle Andrzej Adamiak to dał się lubić, tak. Solidna firma. No. Rezerwat, zaopiekuj się mną. myślę, że ty to tak celowo tak pozlepiałeś, bo on miał trochę taki look na Simona Lebona, powiem ci. Może? Masz rację. Miał taki, nie? Taki. Ale wiesz, tak słuchałem teraz tego układu riffów, czy tam akordów gitarowych. Bardzo dobre to było. Łącznie z tą gitarą basową, to tak wchodzi niesamowicie w głowę. Nie? Jestem ciekaw, jak tam młodzi ludzie, jeżeli dzisiaj słyszą ten utwór po raz pierwszy, czy on tak samo działa, jak kiedyś działał, ale to brzdąkanie, takie niby brzdąkanie, ale to jest naprawdę majstersztyk, to jest naprawdę świetny utwór. Tak jak i zresztą kolejny, który przed nami, to będzie wybitny aktor, który właściwie, gdyby nie pan Andrzej, to chyba by nie śpiewał. Z którym był bardzo zaprzyjaźniony. Panowie się uwielbiali. Mhm. Spędzili ze sobą mnóstwo czasu. Mnóstwo też ze sobą zrobili. Mhm. I też jako aktor pamiętamy go wspaniale, jako wspaniałego pana Kleksa. I z Akademii już pana Kleksów Kleksa, nie ma. I z podróży pana Kleksa, i z pana Kleksa w kosmosie. Najmniej chyba udanej części całej tej trylogii. No ale Piotr Franceschi to jest ktoś bardzo, bardzo wspaniały. Uwielbiam go jako aktora. Myślę, że Rafale, ty masz podobnie. Nie, można łyżkami jeść, bo wszystkie role. Również Andrzeja Korzyńskiego, który cały czas, mam nadzieję, z nami jest. Może nas teraz słucha, mimo że utwór będzie króciutki, ale niezwykle uroczy. Płynie okręt przez odmęty, niezwyczajny, lecz zaklęty. Z dna wypływa na powierzchnię, a gdy tylko dzień się zmierzchnie, okręt wznosi się do góry, nad obłoki i nad chmury, i zawisa niespodzianie w lazurowym oceanie. Tam na szczycie srebrnej góry mieszka ptak ognisto-pióry, żeby w jego piór pożodze ciepło było spać załodze. Błyskawice straż tam pełnią, księżyc srebrną swoją pełnią. Szmaragdowy mrok odlewa, w którym ptak ognisty śpiewa. Nie wiem jak ty, Rafale, ale ja zawsze jak tej miniaturki słucham, bardzo się wzruszam. Być może to jest taki moment, kiedy przypomnę sobie swoje dzieciństwo i te wizyty w kinie i tą przygodę niesamowitą, jaką serwowali nam autorzy filmu, ale też ci wspaniali aktorzy i wspaniali twórcy muzyki, bo na ścieżce dźwiękowej, jak wiemy, pojawiały się wybitne zupełnie postacie, jeśli chodzi o polskie wokalistki. Piotr Franceschi, Andrzej Korzyński. I wokalistów też tam można było usłyszeć. Podróże pana Kleksa. Szkoda, że tylko tyle, ale kto wie, może ci, którzy z nami zostaną do końca, to jeszcze coś usłyszą z Korzyńskich. Tak. A teraz? To jest takie jelo. Oj, będzie teraz bardzo pomarańczowo. This is tonight. I feel like a character in it who's just lost the door. Who's alone with his raincoat and a face showing a yet unknown way out of it. Steamy hot summer night street makes me laugh. I enjoy waiting for a taxi. And I hope it's not gonna be here till I've had enough of this pleasant situation. Thank you. enjoy the rain and my wet hair. Feel slightly stupid, I got to follow her. The pub's empty, I'm standing near the door. She's the only dancer. Szwajcarskich dandysów początki, można powiedzieć, to jest rok 1980, płyta Solid Pleasure, zespół Yellow, powiedziałem pomarańczowo, bo gorąco, oczywiście bardziej żółto, można powiedzieć. Znamy świetnie wersję instrumentalną z tej anteny, dziś wersja z wokalem, świetna kompozycja, niesamowicie przestrzenna i to jest też swój Yellow miał swój własny i do dzisiaj ma zresztą swój własny język muzyczny, świetnie porusza się w tych elektronicznych różnych zabawkach. Ale mówi właśnie swoim głosem. To w czasach, kiedy elektronika jest dominująca, właściwie wszędzie i można posłuchać, jest jakimś dobrem rzadkim, mówiąc językiem ekonomicznym. To już nie jest Yellow Submarine, to jest już absolutnie na powierzchni i rzeczywiście chyba nie ma utworu, który bardziej się kojarzy z trójką niż ten. Niż ten. Wersja śpiewana bardzo ładnie, a teraz zaśpiewa ryba. Zaśpiewa ryba z 83 roku. Nie mają głosu, ale tutaj głos był świetny. Głos, myślę, że dosyć mocno inspirowany Peterem Gabrielem z Genesis. Ten Genesis cały czas tutaj słychać, chociaż na pierwszej płycie chyba, myślę, że najbardziej to było właśnie słyszalne. Zespół Marillion, płyta Script for a Yester's Tear. Utwór He Knows You Know. Też jedna z pierwszych płyt kompaktowych, które kupiłem wbrew sobie w pewnym sensie, ale ta płyta zawsze na mnie jakoś działała. Wytłumacz się, co to znaczy wbrew sobie. Bo jak można kupić coś wbrew sobie? No bo wtedy słuchałem zupełnie innych rzeczy. Ale ta płyta, mimo że progrokowa, bo za progrokiem nie przepadałem, jakoś mnie przekonała. Trudno to wytłumaczyć, ale taka jest właśnie muzyka. No to Marillion. Hej, w drogę. ta emfaza aktorska, która towarzyszyła bardzo wielu zespołom właśnie progrockowym, no ona na dłuższą metę mnie męczyła, ale jakoś zapytałeś mnie, dlaczego ten Marillion i chyba, tak sobie uzmysławiam, że to dzięki Tomaszowi Beksińskiemu. Moje gusta już wtedy szły troszkę obok niego, ale ja cały czas tych audycji słuchałem, mówię, a tak sobie spróbuję. I na tyle ta płyta spodobała mi się jako całość, bo ona jest faktycznie bardzo dobrze skonstruowana, że ją wtedy kupiłem, a to nie były tanie rzeczy, proszę pana. To był początek lat 90., kiedy tych płyt nie było jakoś bardzo dużo. Dobrze jest puścić coś, co jest dodatkowym dowodem, że nie tylko w Łukajali śpiewają ryby, to miłe. Ale słuchałem też tego zespołu, który za chwilkę zagra wtedy namiętnie. No to jazu, jak się cieszę. Clark nagrał, nie wiem ile, no chyba można powiedzieć setki. Co najmniej 20 albo 30 utworów, które były wielkimi przebojami, bo to przecież nie tylko wczesne Depeche Mode, nie tylko Yazoo, ale też The Assembly i Erasure przecież od tylu lat. Wielka osobowość, wydał ostatnio album solowy, graliśmy jego utwór z tej płyty w zeszłym tygodniu. To jest tak, że niektórzy nie potrafią przyjąć do wiadomości, że artysta chce pójść na płycie solowej w zupełnie innym kierunku. Bardzo wielu fanów burzy się na to, że ta płyta jest bardzo niekomercyjna. Ona jest właściwie takim ambientowym, czasami bardzo takim awangardową wypowiedzią artystyczną. Ale chcesz powiedzieć, że to jest niemelodyjne? No właśnie prawie w ogóle nie. Często jest to oparte o jeden ton. Bardzo takie minimalistyczne. Ale wokal robi swoje. Nie ma wokalu w ogóle. Nie ma wokalu w ogóle na tej płycie przecież, jest tylko czasem, bardzo rzadko beat. Ja w ogóle nie zapomniałem, myślałem, że ty mówisz teraz o Bad Connection. Bo ty mnie po prostu w ogóle nie słuchasz. Słucham tylko nieuważnie i tak zacząłem, chciałem protestować, że moim zdaniem ty jesteś już ja już jestem myślami przy młodych, Jongacach, przy tak, młodych to prawda. Bogach, to których prawo, wtedy prawo. Właśnie, kiedy kupowałem tę płytę Marilyna, właśnie byłem w tym świecie. Ja byłem w świecie takich zespołów industrialnych, czy około industrialnych, a The Jongacz i ich pierwsza płyta z 1987 roku to był fundament, jedna z takich moich ukochanych kapel tamtego czasu. Debiut fonograficzny zachwycił i słuchaczy, i muzyków, i rozmaitych właśnie twórców, którzy potem nimi inspirowali, ale również krytyków. To bardzo rzadka sytuacja, kiedy uda się połączyć jednych i drugich. Od tej płyty rozpoczął się pochód Szwajcarów, bo to po raz kolejny Szwajcarzy, bo Yellow... Zespół z apteczką. Yellow był pierwszy, o którym dzisiaj mówiliśmy. No, wspaniale też się rozwijają. Wspomnę tylko o ostatniej ich płycie, gdzie zmagają się z dziedzictwem Terry'ego Riley'a, jednego z klasyków minimal music. No więc tak, no. Zagrajmy The Jongacz z pierwszej płyty Did You Miss Me? Mroczny, ale piękny. Ależ to jest wokal. To jest wokal. Panowie samplowali gitarę i tak robili taki czad niesamowity. Cudownie. A teraz Krawczyk Lenny. Proszę posłuchać, bo to jest Let Love Rule. Or am I a child? Czasem wystarczy be, po prostu być. Lenny Kravitz na tej płycie swojej debiutanckiej zagrał na wszystkich występujących tam instrumentach i zrobił to ze smakiem dużym. Dobrze się tego słucha. A teraz? Warsztat. Przeróbek. I będą to dwie postaci, które obaj z Rafałem bardzo lubimy, bardzo cenimy, bardzo szanujemy, bo utworem źródłowym jest utwór Leonarda Cohena, Coming Back to You, wspaniała kompozycja, a ten utwór, ten cover znalazł się na płycie Tower of Song obok m.in. Petera Gabriela, Eltona Johna, Terry Amos, Stinga i Bono, a przed nami Martin Gore, Coming Back to You. See, but I have to deal with envy.